Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 10 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Sosnowcu runęła kamienica, jedna osoba prawdopodobnie znajduje się pod gruzami. Trwa akcja służb. Musimy zdecydowanie odrzucać antysemityzm, mówił przed Pałacem Prezydenckim prezes PiS-u. Jutro po kilku dniach przerwy wieża Eiffla ponownie zostanie otwarta dla turystów. W Sosnowcu przy ulicy Tylnej zawaliła się jednopiętrowa kamienica. Pod gruzami poszukiwana jest kobieta, mówi Polskiemu Radiu Jacek Szczypiorski z Komendy Miejskiej Straży Pożarnej w Sosnowcu. Z informacji, które udało nam się ustalić, to dwie osoby pod tymi gruzami w chwili naszego przyjazdu przebywały. Do jednej osoby już dotarliśmy, wydobyliśmy ją spod gruzu. Mężczyzna przytomny, przekazany pogotowiu ratunkowemu. Natomiast na obecną chwilę trwają próby ustalenia, czy tam przebywa kobieta, którą mamy informację, że prawdopodobnie była w tej kamienicy w chwili wybuchu. Na razie nie jest znana przyczyna zdarzenia. W kamienicy mieszkało kilkanaście osób, wszyscy zostali ewakuowani. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przed Pałacem Prezydenckim nawiązał do krytykowanej m.in. przez Stany Zjednoczone i władze Izraela ustawy o IPN-ie. Zapisano w niej karę grzywny lub więzienia dla osób, które przypisują Polsce współodpowiedzialność za niemieckie zbrodnie w czasie II wojny światowej. Jarosław Kaczyński mówił, że konieczna jest obrona prawdy o tym, co działo się w Polsce. Dodał też, że trzeba zdecydowanie odrzucać antysemityzm. Musimy być tu zdecydowani. Musimy być tutaj twardzi. Ta obrona prawdy musi być prowadzona zawsze z pamięcią o tych wiecznych słowach świętego Pawła. Zło dobrem zwyciężaj. Można powiedzieć, że dzisiaj diabeł podpowiada nam pewną bardzo niedobrą receptę, pewną ciężką chorobę duszy, chorobę umysłu. Tą chorobą jest antysemityzm. Musimy go odrzucać, zdecydowanie odrzucać. Wcześniej krakowskim przedmieściem przeszedł Marsz Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Dodajmy, że Polskie Radio włączyło się w akcję przypominania o historii niemieckich obozów koncentracyjnych. Więcej można o tym przeczytać na stronie germandeathcamps.info. Na Podkarpaciu brakuje rodzin zastępczych. Ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie szukają osób, które zdecydują się przyjąć pod swój dach osierocone dzieci i te, które z różnych powodów nie mogą przebywać z rodzicami biologicznymi. Jak przyznaje Małgorzata Bąk z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeszowie, bycie rodziną zastępczą to duże wyzwanie. Osoby takie muszą mieć w sobie dużo empatii, wyrozumiałości, cierpliwości. Dzieci, które trafiają do rodzin zastępczych, mają bardzo duży bagaż doświadczeń. Często są to doświadczenia związane z odrzuceniem, z przemocą w rodzinie, z alkoholizmem, zaniedbaniami. Jak dodaje Małgorzata Bąk, dla dziecka pobyt w rodzinie zastępczej jest lepszy niż w domu dziecka. To jest zawsze rodzina. Jest zawsze mama, tata. To nie jest tak, że zmienia się wychowawca w placówce i po 12 godzinach czy po 8 godzinach przychodzi następny wychowawca. Rodzic zastępczy jest dostępny dla dziecka przez 24 godziny. Rodziny zastępcze za swoją pracę dostają pieniądze. W przypadku rodzin zawodowych to co najmniej 2000 zł brutto, a w przypadku pogotowia rodzinnego i rodzinnego domu dziecka 2600 zł. Do tego dochodzą świadczenia na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci. Jutro po 9:00 ponownie zostanie udostępniona turystom wieża Eiffla. Ten najsłynniejszy zabytek w stolicy Francji, który stał się symbolem Paryża, został zamknięty we wtorek ze względu na fatalną pogodę. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Dyrekcja obiektu zdecydowała się na zamknięcie wieży Eiffla ze względu na intensywne opady śniegu. Wprawdzie nasypało nie więcej niż 20 cm białego puchu, co może w Warszawie, Moskwie czy w Quebecu, a nawet we wschodniej Francji wywoływać uśmiech, to jednak w Paryżu czy w regionie stołecznym sparaliżowało to życie mieszkańców. Rekordowe korki na drogach, ludzie całą noc koczujący w swoich samochodach, zamknięte sklepy, szkoły, niekursujące autobusy, opóźnienia na kolei na lotniskach. Skutki wprowadzenia zakazu poruszania się w tym rejonie ciężarówek, których kilkaset stało na poboczu, dzisiaj widać na pustych półkach wielu sklepów, także wielkich sieci handlowych. Brakuje warzyw, owoców, mięsa czy ryb. Transportowcy domagają się od władz odszkodowań. Sytuacja w Ile-de-France uległa znacznej poprawie, mimo że śnieg miejscami jeszcze leży, ale w 7 departamentach środkowej Francji wciąż obowiązuje alarm pogodowy. Ze śniegu w Paryżu cieszyły się tylko dzieci, a także fotografowie i narciarze zjeżdżający po zboczach Montmartru. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie całkowite, gdzieniegdzie większe przejaśnienia, głównie w centrum i na południu. Na wybrzeżu i Pomorzu oraz wschodzie kraju miejscami słabe opady śniegu. Po południu na zachodzie kraju słabe opady śniegu, przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu, lokalnie deszczu marznącego, powodującego gołoleć. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jest takie miejsce w centralnej Polsce, bardzo wyjątkowe, gdzie ogrom miłości przeplata się ze smutkiem. Gdzie przywraca się wiarę w ludzi, odbudowuje poczucie własnej wartości, daje opiekę i nadzieję na lepsze jutro. W zamian otrzymuje się szczęśliwe spojrzenia, merdające ogony i pobrukiwanie ze szczęścia. W przytulisku dla zwierząt w Głownie przebywa 80 psów i 20 kotów. Opiekę nad nimi sprawują członkowie i wolontariusze w Towarzystwie Przyjaciół Zwierząt Arkadia w Głownie. Bez ich pomocy nie byłoby tak wielu szczęśliwych adopcji psów i kotów. Wspierając TPZ Arkadia w Głownie, pomagasz zwierzętom. Sprawdź, jak to zrobić. www.przytuliskoglowno.pl. Ogłoszenie społeczne. Głowa, serce, baza. I think we are going down when the city rise and the ocean rise. I think we are going down and I hold on to you and I hold on to you and I, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, I think God is breathing in. And if you didn't believe, you better know. Because I think we are going down. If I don't know, so hold on to you, and I hold on to you, and I hold your hands on my hips. I say, do you believe that God is in our pleasure? You know I believe, I believe, I believe, I believe in the rhythm is good, and the rhythm is good, and the rhythm is good, and I know. My baby cries, and the whole world is a song. And the wind blows when my baby sighs, and the whole world is a song. And my baby keeps a beat when he's walking down the street. I say your rhythm is good, and the rhythm is good, and the rhythm is good. And I hold on to you, but I think we are going down. I hear the trumpet call in the marching band. I think we are going down. The colors flash by so fast. I think God is breathing in. And if you didn't believe, you better now. Do you believe? Baby, do you believe? Baby, do you believe that God is in our pleasure? You know I believe, I believe, I believe, I believe in the rhythm is good. Rhythm is good, rhythm is good. Hold on to you. Przy mikrofonie Gaba Kulka, to była Kyrie Christmanson, kanadyjska artystka. Ten utwór Song X w tym wydaniu pochodzi z samplera francuskiej wytwórni No Format. I to będzie istotne jeszcze za chwilkę, więc proszę Państwa o zapamiętanie nazwy tej właśnie wytwórni. Inspiracją dla dzisiejszej audycji, ta inspiracja pochodzi z nieco dalej niż Francja, inspiracją jest Tajwan. Ja miałam przyjemność zagrania na festiwalu Migration Music Festival w Taipei kilka lat temu i byłam bardzo ciekawa, jacy inni artyści grali na tym festiwalu lata po mnie. I okazało się, że Kyrie Christmanson, na którą nigdy inaczej nie wpadłabym, była gwiazdą tego właśnie festiwalu. Posłuchajmy, jak zabrzmiała ta artystka parę lat później, w 2015 roku, z kwartetem smyczkowym Quatuor Voss, Modern Ruin. I am here, modern ruin, haunted and serene. I've seen many things, I've heard many more. Where they go? Cause I am here, modern ruin. Come close and we'll see. come a little closer and you will see. The birds fly sideways to my all-out eyes, but it's nothing that I can't see here, and they are seeing. To była Kyrie Christmanson, kanadyjska artystka, która jeszcze dziś w tej audycji się pojawi. No ale jeśli powiedzieliśmy A, trzeba powiedzieć B i na jednym kwartecie smyczkowym nie poprzestaniemy dzisiaj w głowie, sercu, bazie. To będzie jeden z najbardziej znanych na świecie kwartetów smyczkowych. Kronos Quartet wydaje już w lutym płytę z Laurie Anderson. Płyta będzie nosić tytuł Landfall. Premiera przypada na 16 lutego, a ten utwór nosi tytuł We Learn to Speak Yet Another Language. Thank you. I was in a Dutch karaoke bar, trying to sing a song in Korean. And I was just getting the hang of things when the software crashed, and the video background of sand dunes got all glitchy from the bad connection via the Indonesian version of Netflix. And for no reason at all, it would all come back up again. To był kwartet Kronos Quartet i Laurie Anderson, płyta Landfall. Ukazuje się 16 lutego. Teraz zmienimy troszkę nastrój. Przyszło mi do głowy to, że Rufus Wainwright, jeden z moich ulubionych artystów, gości w tej audycji bardzo często. Pojawiała się również jego znakomita siostra Martha, ale wydaje mi się, że proporcja, równowaga jest nieco zaburzona. Musimy nadrobić troszeczkę repertuaru Marty Wainwright. I to będzie piosenka z jej najnowszej płyty Good Night City. Ukazała się niecałe 2 lata temu. To będzie utwór Look Into My Eyes. J'ai vu ton colocataire mis en l'air qui passer le balai dans ses mains. Il poussait la poussière de mes espoirs. Il m'a rien dit quand je lui ai demandé où tu étais. To była Martha Wainwright ze swojej najnowszej płyty Good Night City. Na tej samej płycie znajduje się utwór, który napisała Meryl Garbus z Tuneyards. Dziś go wprawdzie nie posłuchamy, ale zajmiemy się najnowszą płytą Tuneyards, na którą bardzo długo czekałam. Płyta nosi tytuł I Can Feel You Creep Into My Private Life, a to jest utwór Coast to Coast. I don't know the language, all the words mean fear. This land is sinking as I try to get clear. Knowledge than wisdom, the answer's right here. Burn the sage and sow the seed. Nobody left to feed. Coast to coast. Right, left, right, left. When the walls come tumbling down to the sea. I know your language, but I wish it were silence. The seeds are sown in all the small acts of violence. I was just so tired, too tired to say a thing. Kept my head down, eyes closed, and let freedom ring. We let freedom. When the walls come tumbling down to the sea. I'll surrender to the truth, my never to lie. Never learn. always something cooking, nothing in the pot. They're starving back in China, so finish what you got. Najpierw Juniors i Coast to Coast, a teraz oczywiście John Lennon i domowe nagranie, demo Nobody Told Me. Już kiedyś dzieliłam się z Państwem tą myślą, że jest coś w tych starych demówkach, co sprawia, że są nienaruszone czasem. Tak jakby ząb czasu się kruszył na nich. Wydaje mi się, że estetycznie przetrwają dużo dłużej niż brzmienie epoki, w której te piosenki powstawały. Także jest to płyta Johna Lennona, do której bardzo często wracam. A teraz wrócimy do wytwórni, której nazwę wymieniłam na początku audycji. To będzie No Format, czyli niszowa wytwórnia francuska. Słuchaliśmy nagrań Kyrie Christmanson, która wydawała piosenki z tą wytwórnią, a teraz zwrócimy się znowu do samplera, który wydali. Zobaczymy, jak bardzo różnorodni artyści współpracują z No Format. To będzie Chocolate Genius, czyli alter ego Marka Antoniego Thompsona, artysty nowojorskiego. Chocolate Genius jest również rodzajem kolektywu muzycznego. Akurat w tym wypadku jest to nagranie bardziej solo, można by powiedzieć, bardziej kameralne, a więc bardziej Mark Anthony Thompson niż jego znakomici nowojorscy koledzy. Płyta nosi tytuł Truth vs. Beauty, a piosenka Sit and Spin. Hey, you used to stranger. Can you see the shape that I'm in? I watch you sit and spin. And I don't lose you, but I can't make you want to win. Chocolate Genius, czyli Mark Anthony Thompson, piosenka Sit and Spin. To nie jest, to nie będzie jedyny geniusz w tej audycji. Nie jest to nawet jedyny geniusz na składance wytwórni No Format, bo przechodzimy teraz do kolejnego samozwańczego geniusza, Chilego Gonzaleza. Wytwórnia No Format wydała jedną z najbardziej uznanych płyt tego kanadyjskiego artysty, wirtuoza fortepianu i niezwykłej, gigantycznej osobowości, jakby to powiedzieć, popowej muzyki. Chili Gonzalez jest zjawiskiem. Może powiem tak, jeżeli państwu nic specjalnie nie mówi to imię i nazwisko, bardzo proszę o po wysłuchaniu tej audycji sprawdzenie, co też Chili Gonzalez wyprawia, ponieważ będziemy w stanie poświęcić mu tylko chwilę, a robi tyle rzeczy, że właściwie trzeba by poświęcić mu całą audycję. Ale to może niedługo. To będzie utwór z jego jednej z najbardziej uznanych płyt, Solo Piano. Wydane przez No Format, to będzie utwór pod tytułem Dot. Thank you. To był Chili Gonzalez i urocze Dot z albumu Solo Piano. Oczywiście Chili Gonzalez uprawia bardzo różne gatunki muzyczne. Nie będziemy dzisiaj słuchać, jak rapuje, ale zatrzymamy to jak na jakąś następną audycję. Jeszcze jeden utwór Chili'ego Gonzalesa. To będzie piosenka z albumu Ivory Tower. Nosi tytuł Smothered Mate. your hand that you don't love me. Tell me one more time as tears just start to fall. Shout it to me and I'll shout it to the skies above me. But there was nothing after all. Just been so long and that is all. Tell me as you know you never were my kind of woman. And tell me we were fools to fall. Tears are only sad confusion. And tell me it's just been so long and that is all. And tell me one more time that love was only my illusion. You never answered to my call. Tell me that you never wanted my love. Tell me that you never, tell me one more time. To był Joe Jackson i One More Time z płyty Live at Rock Palast. Ta piosenka skojarzyła mi się bardzo z poprzednim utworem Chilego Gonzalesa, Smothered Mate. A Państwa oczywiście zachęcam do zapoznania się z sylwetką Chilego Gonzalesa. Bardzo polecam audycje, które Chile Gonzalez prowadził, które są dostępne na pewnej znanej platformie streamingowej i muzycznej, ponieważ Chile Gonzalez ma niezwykły zmysł popularyzatorski, można by powiedzieć, dotyczący zarówno muzyki popowej, którą rozbiera na części pierwsze w sposób dość niesamowity, no i oczywiście również muzyki klasycznej. Wrócimy na chwilę do Johna Lennona i jego nagrań demo. To będzie Studio Outtake, czyli takie demo studyjne, piosenka Remember. Remember when you were young, had a hero, was never hung, always got away, and remember how the man used to leave you empty-handed, always, always let you down. So if you ever change your mind about leaving the world behind, Remember. Remember. Today. And don't feel sorry about the way it's gone. And don't you worry about what you've done. Just remember when you were small, how people seemed so tall, always had their way. Hey, hey, and remember. Pa, just wishing for movie stardom, always, always playing a part. So if you ever feel so sad, and the whole world is driving you mad, remember, remember, today, and don't you what you've done, and don't feel sorry the way it's gone. Just remember when you were young, how the hero never home, always got away, just remember how the man used to leave you empty-handed, always, always let you down. To wystarczy, powiedział John Lennon. To była piosenka Remember, Studio Outtake. Zwrócimy się jeszcze raz ku Kyrie Christmanson. Widzę, że Kanada zdominowała dzisiejszą audycję. Mieliśmy wyjść niby od Tajwanu i Tajpej, a tu okazuje się, że mamy samą Kanadę. Martha Wainwright, Chili Gonzalez, no i Kyrie Christmanson. To będzie utwór Bad Body, który w wersji bardziej rockowej, gitarowej pojawił się na albumie Thunder Songs, ale my teraz posłuchamy, jak Bad Body zostało ponownie nagrane z kwartetem smyczkowym na płytę Modern Ruin. I got a body that speaks for me. Haunted, haunted body. It feeling like this since I was 17. I got a body that screams, body, body, body, you don't listen to me. Bad, bad, bad body, and you've been like this since I was 17. And I've got no more, the ones that cut for me, the icy old wound. I've got no more, the ones that break for me, thunderstorm, the thunderstorm, the thunderstorm. Kyrie Christmanson i utwór Bad Body. Bardzo polecam płytę Modern Ruin. Może Państwa zainteresuje w całości. Jest piękna. Dzisiejsza audycja już prawie dobiega końca. Został nam jeden utwór. Jest to artysta, który w tajemniczy sposób został pominięty przez audycję Głowa, Serce, Baza cały ten czas, co jest wielkim niedopatrzeniem. Mike Hadreas, czyli Perfume Genius, wydał jedną z najlepiej ocenianych płyt 2017 roku. Płyta nosiła nazwę No Shape. Posłuchamy utworu pod tytułem Run Me Through. Ja się nazywam Gaba Kulka, a tę audycję przygotowały Aleksandra Baszun i Ewa Redel. Dobrej nocy.